soli ayeba kole kisatango pambate nazo position anga ya nzoto nasali se kosela kosela na komi na wale na mokili oyo eko suka wapi mama eko senga mbula boni shoni kaka simanango botuna kalona ngaya sapato nyonso evide koluka yo bipai biso seba soki tokutani kaka ngai na bandela oyo bolingo te soki oyoki yokai yokai yokai yokai yokai lelo yotono bingana bali paka wiskengana yebi yoko fanda chimia akozala nangai yokola mwana moke kobonde langa tango nyoso kolimi sangana bapotie bonio bonio seba bolingo bonio bonio seba bolingo solango Mabeo yo salinga na limisa. bolingo banana bana toba tela zemba o bolingo mwana mboka ye yeah.